آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا کیا اس کا تعلق صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے یا دیگر روزوں کے ساتھ بھی ہے؟ جب بھی روزہ رکھے سحری کرنی چاہیے کہ سحری سے روزہ رکھنے میں طاقت رہتی ہے. البتہ روزہ نہ رکھنا ہو تو پھر جیسے نفلی روزہ داروں کے لیے اگر کہیں سحری کا انتظام ہے اور روزہ نہیں رکھنا تو پھر اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر میزبان نے کہہ دیا کہ یہ سحری کے لیے جو روزہ رکھیں گے تب تو کھانا حرام ہو جائے گا. جس کو روزہ نہیں رکھنا اس کے لیے جب تک وہ صراحتاً اجازت نہ لے لے یا دلالتاً اجازت ہو کہ بھائی روزہ رکھے اس کے لیے بھی اجازت, نہ رکھے اس کے لیے بھی اجازت. مگر یہ کہ اس میں جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قرینے سے ظاہر کر دے, جبکہ نفلی روزے ہوں, کہ میرا روزہ نہیں ہے. یہ ایک ریاکاری سے بچنے کے لیے اچھا فعل قرار پائے گا. یعنی ایسا اظہار نہ کریں کہ جیسے صبح صادق میں سب نے ہاتھ روک لیے تو یہ بھی جلدی جلدی پانی پی رہا ہے اور ہاتھ روک رہا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی اظہار نہ کرے جس سے روزہ داروں پر یا حاضرین پر یہ اثر پڑے کہ یہ صاحب روزے سے. اگر ایسا کرے گا جب تو ظاہر ریاکاری ہے, جبکہ ریاکاری سے نیت کرے گا کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.